बात हो गई लड़ाई तेरी मेरी माना, बेशुमार करता प्यार तुझको मान जाना। रात भर सोचता रहा कैसे मनाऊं तुझको, तू ही बस वो जिसकी बाहों में मेरा ठिकाना। हराम नींद जब तू लड़ झगड़ न करती, बात याद तेरी खूब आती मार लेती मेरी आँख। मैं ना हो सकूं किसी का जो तू ना मिली, जुल्म न डा तू मुझ पे तेरा आशिक हूँ तू आशिकी। आंखें खुलते ही मैं सोचूं तेरे बारे ना, किसी में दम है मुझको याद तेरी मारे। 6 बज रहे सुबह के परेशान मैं, पूरा दिन कटेगा कैसे तेरे बिन जिया रे। आंखें खुलते ही मैं सोचूं तेरे बारे ना, किसी में दम है मुझको याद तेरी मारे। 6 बज रहे सुबह के परेशान मैं, पूरा दिन कटेगा कैसे तेरे बिन जिया रे। जिससे होती है मेरी सुबह, तेरे नाम से ही खत्म होता दिन मेरा। तेरे लिए करने को मैं कुछ भी राजी, दूर रह बोले तू ना ता तोड़ के ना तड़ पाकी। टूट जाऊं पूरा हो जाऊं बर्बाद मैं, ऐसा भी क्या जादू किया तेरे प्यार ने। तेरे बिन ना दिखता मुझको अब तो कल मेरा, मैं हो चुका हूँ तेरा बाकियों के बंद रास्ते। आंखें खुलते ही मैं सोचूं तेरे बारे ना, किसी में दम है मुझको याद तेरी मारे। 6 बज रहे सुबह के परेशान में, पूरा दिन कटेगा कैसे तेरे बिन जिया रे। आंखें खुलते ही मैं सोचूं तेरे बारे ना, किसी में दम है मुझको याद।